הסוד שלנו, האוצר הקטן שלנו. זה המחבוא שלנו, סיפור הפיות שלנו. אתה ואני, ילדים, סקרנים. אתה ואני, ילדים, סקרנים. אתה ואני, ילדים, סקרנים. אתה ואני, ילדים, סקרנים. אנחנו שואלים הכל, כל דבר רוצים לדעת. מה זה? מה אלה? למה? אני רוצה לדעת. אני רוצה ללמוד. אתה ואני, ילדים, סקרנים. אתה ואני, ילדים, סקרנים. שלום שושנה, אנחנו דילן ושושנה, ילדים סקרנים.